często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Już teraz. Super okazja. Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Messier Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygodę gotowania w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Wtorek, 20 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Za pół godziny poznamy nowy harmonogram rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników. Europejska Agencja Leków ma dziś przedstawić opinię w sprawie szczepionki firmy Johnson & Johnson. Coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem za zeszły rok. Skarbówka zachęca do formy elektronicznej. Zmiany w harmonogramie szczepień przeciwko koronawirusowi. Już przed 10:00 poznamy szczegóły. Wiadomo, że do 10 maja każdy dorosły Polak ma otrzymać skierowanie. Potem wszystkie osoby powyżej 18 roku życia będą mogły się już rejestrować zgodnie z nowym harmonogramem. Do tej pory w Polsce wykonano blisko 9 milionów szczepień. W tym pierwszą dawką zaszczepiono prawie 6 milionów 600 tysięcy osób. Rząd zapowiada zmianę. Jeżeli istnieje ryzyko zmarnowania szczepionki, będzie można ją podać każdej pełnoletniej osobie. Dziś ma zostać zmienione rozporządzenie. Od północy na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby z rocznika 1969. Dzięki zwiększonym dostawom szczepionek rejestracja przyspieszy, bo już od 10 maja będą mogli zapisywać się wszyscy pełnoletni chętni, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. A żeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Aby zapobiec zmarnowaniu szczepionek, dziś zostaną też zmienione przepisy, dzięki którym nie wykorzystaną dawkę będzie można podać każdemu chętnemu, dodał pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia. Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami, teraz je rozluźniamy. Od drugiej połowy maja będą też możliwe szczepienia w zakładach pracy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Odporność populacyjną uda nam zaszczepienie minimum 70% Polaków, mówi w Polskim Radiu dr Iwona Paradowska-Stankiewicz z Rady Medycznej przy premierze. Jak podkreśla, efekty szczepień widać już w Izraelu. Jest to jedyny właściwie kraj poza może Wielką Brytanią jeszcze, gdzie właśnie ta odporność populacyjna już została wytworzona i widać, jak wyraźnie, dynamicznie spada liczba i zachorowań i zgonów. Europejska Agencja Leków ogłosi dziś opinię w sprawie informacji o skutkach ubocznych szczepionki firmy Johnson & Johnson. Chodzi o doniesienia ze Stanów Zjednoczonych o stwierdzonych przypadkach zakrzepów krwi, które pojawiły się po zaszczepieniu preparatem amerykańskiej firmy. Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, Europejska Agencja Leków zaczęła analizować nietypowe przypadki zakrzepicy. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że czeka na kolejne dane i na ich podstawie ogłosi swoją opinię na temat bezpieczeństwa szczepionek firmy Johnson & Johnson. Natomiast do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy podawać preparaty. Na podstawie wstępnej analizy unijna agencja ogłosiła, że korzyści płynące z zaszczepienia preparatem Johnson & Johnson przewyższają ewentualne ryzyko skutków ubocznych. Autoryzacje w Unii te szczepionki otrzymały przed miesiącem po zatwierdzonych wcześniej preparatach BioNTech i Pfizer, Moderny oraz AstraZeneca. Szczepionki Johnson & Johnson różnią się od nich, bo wystarczy tylko jedna dawka i można je przechowywać w lodówce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 10 dni kończy się termin składania zeszłorocznych zeznań podatkowych. Co roku zwiększa się liczba podatników wybierających elektroniczne rozliczanie się z fiskusem. Usługa Twój e-PIT to prosty i skuteczny sposób na złożenie zeznania, a przede wszystkim szybsze uzyskanie zwrotu pieniędzy, mówi rzeczniczka olsztyńskiej skarbówki Renata Kostowska. Jest ona najbezpieczniejsza i jest też najprostsza. Ona nie pozwala popełnić wielu błędów, które bardzo często nam się zdarzają właśnie w zeznaniu podatkowym. Ponieważ najczęściej nie podpisujemy takiego zeznania albo popełniamy takie najprostsze błędy rachunkowe. E-deklaracje czy też usługa Twój e-PIT na takie błędy nam nie pozwolą. Deklarację podatkową za 2020 rok trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych zagra dzisiaj o awans na Mistrzostwa Świata. Polki pierwsze spotkanie wyjazdowe z Austrią zremisowały. Dziś w Markach trzeba wygrać jedną bramką albo zremisować, ale nie wyżej niż 28-28. Zrobimy wszystko, aby wygrać, mówi skrzydłowa Oktawia Płomińska. Zostawimy całe serce na parkiecie, będziemy tutaj walczyć do ostatnich minut. No i będziemy robić wszystko, żeby wynik był korzystny dla nas. Jeśli będziemy dobrze wyglądać w obronie, to myślę, że i w ataku będzie nam o wiele łatwiej. Wygraną wierzy także bramkarka Adrianna Płaczek. Nastawienia bojowe, będziemy robić wszystko, żeby wygrać to spotkanie i wiemy, czego możemy się spodziewać po tym zespole. Początek meczu o 18. O 20.45 o pierwszą czwórkę Ligi Europy powalczą piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock. Na wciarze pierwsze spotkanie w Danii przegrali 3 bramkami. Teraz muszą odrabiać straty. Podejmą GOG u siebie. W siatkówce starcie numer 3 w walce o Mistrzostwo Polski. Chemik Police, który w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1, podejmie deweloper Skyres Rzeszów u siebie. Siatkarki Chemika bronią tytułu mistrzowskiego. Wielkie zamieszanie z piłkarską Superligą, wielkimi pieniędzmi w stawce i potentatami światowej piłki pędziły w cień wydarzeń naszą rodzimą ekstraklasę. A dziś przecież początek 26 kolejki i 4 mecze. O 18 zagrają Warta Poznań z Rakowem Częstochowa i Pogoń Szczecin z Górnikiem Zabrze. To będzie zacięte spotkanie, zapowiada Igor Łasicki z Pogoni. Na pewno Górnik Zabrze to będzie ciężki przeciwnik, ale my gramy u siebie, będziemy chcieli wygrać. Wiemy, że gdzieś to jest fizyczny zespół, chcemy zwycięstwa. O 20.30 mecze Śląska-Wrocław z Podbeskidziem Bielsko-Biała i Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. W tabeli prowadzi Legia Warszawa, ma 6 punktów przewagi nad Pogonią i 10 nad Rakowem, ale drużyna z Częstochowy rozegrała jeden mecz mniej. Dziś ciąg dalszy także zmagań w Mistrzostwach Europy w zapasach. O złoty medal powalczy Krzysztof Bieńkowski, a jego rywalem będzie Rosjanin Żagir Szachijew. Udało się dojść do finału. W każdym razie już 3 razy walczyłem o medal na Mistrzostwach Europy, także wystarczy tych 5 miejsc. Trzeba pokazać się jak z najlepszej strony i dam się wszystko. O brązowy medal będzie walczyć Radosław Baran. I jeszcze skok za ocean. W koszykarskiej lidze NBA 43. wygrana w sezonie Utah Jazz. Pokonali 111-97 Los Angeles Lakers i są najskuteczniejszym zespołem na zachodzie. Na wschodzie liderem jest Philadelphia 76ers. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło, ale miejscami, zwłaszcza po południu, będzie się chmurzyć i trochę popada, gdzieniegdzie pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. Najcieplej na krańcach zachodnich 18-19 stopni, na pozostałym obszarze od 14 do 16, trochę chłodniej nad morzem 11 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka parowa Electrolux. Teraz za jedyne 1290, taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG 60 cali 4K. Teraz za jedyne 2222, taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy w Lidlu kupisz coś w supercenie? Jasne. Jaja złotanioska wielkość M tylko 9,99 za 30 sztuk. Oraz olej rzepakowy kujawski. Jedynie 14,97 za 3 litry. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny.

Program trzeci. She's blood, flesh and bone. Now touch the silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Zapraszam do słuchania nas do godziny 11. Rozdanie Oscarów już w najbliższą niedzielę. Szykuje się nieprzespana noc. Dokładnie taka za mną. Filmy, które zostały nominowane, walczą w 23 kategoriach. Potencjalnie na najwięcej statuetek może liczyć produkcja Davida Finchera, Mank. Ta została nominowana aż w 10 kategoriach. I tą produkcję obstawiają bukmacherzy. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nazwiska gwiazd, które będą prowadzić tą akademię i okazuje się, że bez masek. Tak więc szczęśliwie zobaczymy wszystkie piękne buzie. Na liście znaleźli się m.in. zeszłoroczni zdobywcy Oscarów w kategoriach aktorskich Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, która zupełnie nie przypomina Bridget Jones, schudła dziewczyna pięknie, Brad Pitt i Laura Dern, mroczna kobieta. Tegoroczna gala odbędzie się nie tylko w Mieście Aniołów, ale też w Londynie i Paryżu. Te decyzje podjęto po tym, jak wielu nominowanych wyraziło obawę, że mogą po prostu nie dotrzeć na ceremonię. Organizatorzy zastrzegli wcześniej, że możliwy jest jedynie osobisty udział w gali. O Oscara dla najlepszego filmu ubiega się 366 obrazów. Jest to najwyższa liczba od 1970 roku. Ale ogólnie dopiero 22. Największa w całej historii Oscarów. Jeżeli mają Państwo swoje typy, proszę o nie. Nasz adres: trójka przed południem, @polskieradio.pl. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Będziemy razem do 11. Gabi Andruchowicz, witam raz jeszcze. Studio Oskarowe, odsłona druga. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna wiadomość to z dziś. Wszyscy nominowani do Oscarów podczas ceremonii nie będą nosić masek, ponieważ ceremonia odbędzie się, uwaga, na dworcu kolejowym, największym w tym mieście, a zarazem na stacji kolejowej jednej z największych na terenie Stanów. Jest traktowana jako produkcja telewizyjna, filmowa. Maski nie są wymagane od osób występujących przed kamerą. Tak wyjaśnia pracownik Akademii podczas wczorajszego spotkania na Zoomie. Nawet jeżeli nominowany do dwóch Oscarów kolejny film o Boracie nie zdobędzie żadnej statuetki, o tym wspominałam Państwu wcześniej, to i tak jest już wielkim wygranym. Komedia z Saszą Baronem Cohenem, moim ulubieńcem zresztą, ustanowiła nowy Oscarowy rekord, poszła na rekord, ma najdłuższy tytuł spośród wszystkich absolutnie dotychczasowych produkcji nominowanych do nagród, które nazywają się Oscary. Nic dziwnego, pełny tytuł komedii brzmi, uwaga, jestem ciekawa, czy Państwo zapamiętają. Kolejny film o Boracie, tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów był wielki. Proszę policzyć literki. 110 znaków wystarczyłoby trafić do historii. Poprzednim rekordzistą był film Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach. Też długi tytuł. Film był nominowany do Oscara za scenariusz, ale nie został nagrodzony. Przewaga kolejnego filmu o Boracie wynosi aż 24 znaki. Saszo, wielkie gratulacje. A już teraz od nas do ciebie leci wiadomość w butelce od grupy The Police. You. searching up bottom. To grupa The Police i oczywiście Sting na wokalu w Trójce przed południem, także odsłona trzecia już studia Oscarowego. Czy dojdzie do wpadek, kontrowersji, wyjątkowych zwrotów akcji? Wszyscy to lubimy przecież na Oscarowej gali. Tak było w poprzednich latach za sprawą wielu gwiazd. Samuel L. Jackson znany jest w Hollywoodzie ze swojego barwnego, ciętego języka. Przykładem tego może być reakcja aktora podczas Oscarowej gali. Anno Domini 1994 na wieść o przegranej, gdy wyczytywane jest nazwisko zwycięskiego Martina Landaua, można zauważyć, że Jackson wypowiada brzydkie słowo. Oj, bardzo brzydkie słowo. Jackson mógł poczuć się pokrzywdzony. Jego rola w Pulp Fiction zapisała się w dziejach kina i zasadnie liczył na zwycięstwo. Aktor nie mógł się pogodzić z tą myślą i pokazał prawdziwe emocje zamiast maski wyrażającej zadowolenie z wygranej swojego rywala. Czy takie wpadki zdarzą się i tym razem poczekajmy. 25 kwietnia to jest ta noc z niedzieli na poniedziałek. Mam nadzieję spędzić ją przy popcornie do rana, a potem oczywiście przekazać wam z tej Oscarowej gali relacje. A gdzie Oscary będą do zobaczenia, o tym jeszcze sobie powiemy, może nie dziś, ale w najbliższych dniach. Tymczasem my mówimy na to Bibi. To nie Oscarowe studio już, to Bed and Breakfast. Historia jednej piosenki, dzisiaj Coldplay, Army of One i Raf Uzar, Piotr Firan już teraz na Antenie Trójki. Army of One, Coldplay. Oh, what a song, what a very famous song. And it starts straight away, I've been around the world, Piotr, wonders to see. Byłem wszędzie, widziałem cuda tego świata. Yes, but the beautifulest, czyli jak mówił stopniowanie. Najpiękniejsze rzeczy. Yes, most beautiful, powinno się mówić, ale to jest beautifulest. The beautifulest treasures lie in the deepest blue. O co chodzi? No właśnie, albo ocean, albo czyjeś oczy. Ah, oczy, of course. Of course, I like it. I'm never untrue, Piotr. Zawsze jestem prawdomówny. Yes, I'm never untrue. Podwójne zaprzeczenie, never I'm untrue. I'm never so high when I'm with you. I tu wszystko jest jasne. That's right. Chodzi o to, że kiedy nasz podmiot liryczny znajduje się u boku osoby, która wprawia go w jest taki nastrój, dobrze. To wtedy jest sobą. Jest prosto. Mi najlepiej. Najlepiej. Mm. My army of one is going to fight for you. Ja, moje serce. Czyli ja. Mm. Moje serce będzie o ciebie walczyć. Właśnie Army of One, piosenka ma tytuł nieco mylący, bo z jednej strony chodzi o to, że czujemy się przy kimś bardzo dobrze, aha, ale z drugiej strony Army of One. W moim sercu jest siła, ja za pomocą tego mojego serca zawalczę o ciebie. Tak? That's right. Moja siła. My army of one. That's right. I wanna dance with the stars while I see the moon. Chciałbym tańczyć pod gwiazdami, kiedy widzę księżyc. That's right. So I want to be, you know, this is the beautiful nature of being with this person. I'm in the stars, I've got a rocket ship, I'm going. So my heart, czyli ten army of one, my heart is my gun. That's my weapon, my heart is my weapon for you. Wherever you are, I'll find that treasure. Gdziekolwiek jesteś, znajduję swój skarb. Army of One. The Coldplay. To taką historię opowiedzieli Chris Martin, a wraz z nim panowie Raf Uzar i Piotr Firan, nasza trójkowa poranna szkoła angielskiego jutro po 9.30 w Trójce przed południem. Zapraszam i polecam. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki, nie. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii, i ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a konkretnie historii opowiedzianej przez Kasię Nosowską i panów z grupy Hej. A kultowy festiwal w Jarocinie, tam nie zobaczymy póki co, nie dali na zapowiedzi. Odbędzie się w dniach 16-18 lipca, o ile planów oczywiście nie pokrzyżuje pandemia. Choć celebrowaniu 50. już rocznicy festiwalu przeszkodziła w zeszłym roku pandemia, tym razem wierzymy, że tradycyjnie stanie się zadość i uda się nam spotkać pod sceną na boiskach przy Maratońskiej. Pierwszymi gwiazdami, które potwierdziły swoją obecność, są Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Edyta Bartosiewicz, koleżanka Kasi Nosowskiej. Strachy na lachy, ten zespół do usłyszenia już za chwilkę na antenie Trójki. I Easy and the Black Trees. 16 lipca odbędzie się też 16 lipca specjalny koncert grupy Deserter. A to z okazji 40-lecia zespołu. Ci słuchacze Trójki, którzy znają zespół Deserter, pamiętają pewnie, jak to jeździło się do Jarocina z magnetofonami typu Grundig albo Kasprzak, żeby na kasety nagrywać na żywo występy zespołów. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Brat twój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia.

IKE Plus, tak zwanym AZUS-em. O ile projekt ustawy wejdzie w życie, dzisiaj głosowanie w tej głośnej sprawie. Może tylko krótko przypomnijmy. Projekt zakłada przekazanie środków z OFE na IKE z pobraniem 15% opłaty przekształceniowej, ale dokument też zakłada, że ubezpieczony może złożyć wniosek, nie zgodzić się z tym i poprosić o przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS-u. I wtedy tej 15% opłaty nie poniesie, ale zapłaci w przyszłości podatek. Nie wiem, czy głównego ekonomistę PKO BP wypada pytać o to, czy on już się zdecydował, którą z tych opcji wybierze. Może zapytam inaczej, jaką opcję wybiorą w większości Polacy? Trudno powiedzieć, zobaczymy. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że większość osób wybierze jednak IKE, czyli tą też opcję domyślną. Taki wybór. Bo nie trzeba po prostu nic robić. Dokładnie, technicznie będzie łatwiej podjąć i ta opcja ma chyba jednak przewagę nad tą alternatywną, przede wszystkim w takiej postaci, że poprzez transfer tych środków z OFE na IKE dokonywana jest de facto prywatyzacja środków w systemie emerytalnym, to znaczy te środki, które dotychczas mieliśmy w OFE, one były częścią publicznego systemu emerytalnego, to de facto nie były prywatne środki, jak już dawno temu orzekł Trybunał Konstytucyjny. Natomiast po transferze tych środków do IKE, one będą całkowicie prywatnymi środkami. Oczywiście tam będą pewne ograniczenia związane z tym, że to są oszczędności emerytalne, ale... Będą na przykład, panie Piotrze, dziedziczone, prawda? Będą dziedziczone, dokładnie. I no, ich status jednak zmieni się na środki prywatne, więc zniknie ryzyko, że w przyszłości ponownie będą z tymi środkami działy się różne rzeczy na skutek decyzji polityków, bo przypomnijmy, że taka największa zmiana w systemie OFE, w tej części systemu emerytalnego, jakby, którą obejmują otwarte fundusze emerytalne, nastąpiła w latach 2013-2014. Od tego momentu z punktu widzenia całego systemu emerytalnego ta część przestała być żywa, tak to nazwijmy, tam przestało przybywać oszczędności emerytalnych, więc też z tego punktu widzenia uporządkowanie systemu poprzez całkowitą likwidację OFE wydaje się racjonalne. Dziś w Sejmie głosowanie w tej sprawie i ewentualne wejście w życie 1 czerwca. Jest szansa na wyższy rating dla Polski, podwyższenie tego ratingu przez agencję S&P. Główny analityk tej instytucji udzielił obszernego wywiadu polskiej agencji prasowej i dość optymistyczny chyba obraz polskiej gospodarki się z tej rozmowy wyłania. Przypomnijmy może w ogóle na początek, czym jest rating. Swego czasu bardzo głośna sprawa z obniżeniem tego ratingu właśnie przez tę agencję. Kiedy jesteśmy w banku i staramy się o kredyt, to prześwietla nas się, jaką my mamy zdolność kredytową, na ile my jesteśmy wiarygodni jako klient banku. I coś podobnego taka instytucja robi z poszczególnymi krajami, żeby inwestorzy zagraniczni na przykład wiedzieli, czym ta Polska jest, prawda? Jak wygląda jej gospodarka? Dokładnie, to jest całkiem dobre porównanie. Agencje ratingowe dokonują oceny wiarygodności kredytowej poszczególnych krajów, ale też przedsiębiorstw. No i polska ocena wiarygodności kredytowej właściwie zasadniczo nie uległa zmianom przez ostatnie kilkanaście lat. Był ten epizod taki jeden, o którym pan wspomniał w 2016 roku, obniżka ratingu, ale potem korekta w górę. I poza tym epizodem przez ostatnie kilkanaście lat rating Polski pozostaje bez zmian, a jednocześnie w tym czasie nastąpiły bardzo pozytywne strukturalne zmiany w polskiej gospodarce przez całą ostatnią dekadę i wcześniej zresztą też mieliśmy taki pozytywny trend. O co chodzi, jakie to są zmiany? No, przede wszystkim 10 lat temu byliśmy krajem z bardzo dużym deficytem handlowym, co powodowało, że zadłużaliśmy się za granicą. Teraz mamy nadwyżkę handlową, coraz większą, rekordową, i zadłużenie zagraniczne Polski spada. To jest bardzo ważne dla agencji ratingowych. Mm-hmm. Nasza sytuacja fiskalna mimo pandemii jest niezła, a tuż przed pandemią mieliśmy najmniejszy w historii deficyt sektora finansów publicznych. To też jest bardzo ważne dla agencji ratingowych. No i w końcu trzeci bardzo ważny element dla inwestorów, dla agencji ratingowych, to wzrost gospodarczy. Dochód narodowy na mieszkańca w Polsce wzrósł bardzo znacząco w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I te trzy elementy, przede wszystkim te trzy elementy, te trzy bardzo pozytywne strukturalne zmiany w polskiej gospodarce, one sugerują, tak jak właśnie analityk agencji S&P wskazał, że po pandemii możliwa jest presja na podwyższenie ratingu Polski, czyli na poprawę oceny wiarygodności kredytowej Polski. I to ma znaczenie dla nas wszystkich, bo co takie podwyższenie ratingu może oznaczać? No na przykład może oznaczać, że polski rząd będzie mógł się na rynkach finansowych zadłużać taniej. Mm-hmm. Czyli wszyscy będziemy, można powiedzieć, mniej płacić za na przykład inwestycje publiczne, za współfinansowanie różnych ważnych dla rozwoju gospodarczego projektów unijnych. Więc to ma naprawdę wymierne korzyści, ten wyższy rating liczony w skali roku nawet potencjalnie w miliardach złotych. Ważny komunikat, choć nieoficjalny, agencji S&P. Koniec pandemii i możliwa podwyżka ratingu Polski. A kiedy ten koniec pandemii? Na razie mamy również wcale jeszcze nieoficjalny komunikat. Na przełomie maja i czerwca będzie można odmrozić znaczną część gospodarki. Tak oświadczył wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, był moim dziękuję państwa bardzo. Gościem. Dobrego dnia. Dla mnie to jednak ciągle krasnoludki, ale fachowiec Marcin Jagiełłowicz powraca jutro za 10:10 do trójki przed południem. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a